mampir warung langganan nih. Pak kernet uko ora ketinggalan, melu mudeng ngiras karo ngecek eban. Bangi opo gembos, gembos opo ora. Bangi opo kempes, kempes opo ora. Nanging yen pak sopir siji iki seje karo sopir liyane. Iki kira tak sawang pancen gede tirakan.